त्रसी उद्वेगे, धातु है त्रस, त्रसी में दीर्घ का इस संज्ञा हो जाएगा उद्वेग अर्थ में। उद्वेग मैंने डरना, घबराना, भय। त्रस धातु का पहले एक बार आया वा भ्रास ब्लास, आया था एक बार विकल्प से, वो क्या करता है शन को विकल्प कर दिया। इधर एक बार शक होगा, एक बार शन होगा, सार्वधातु हो गया। चार लका लट लोट लंग विधि चार होगा। वा भ्रास भ्रास त्रसी त्रुटि लशा, ये सूत्र से विकल्प से उसने शन कर दिया। इसे त्रस धन लट गो शन हो गया एक पक्ष में, यदि विधिवादीगण का ही हो शन तो होना ही था, एक बार इसमें शप भी हो जाएगा। तो शप पक्ष में त्रसति, शप भाव शन में त्रस्यति, त्रसति त्रसदा त्रसंति, त्रससी त्रसदा त्रसधा, त्रसामि त्रसाव त्रसाम, त्रस्यति त्रस्यतः त्रस्यन्ति, त्रस्यसी त्रस्यतः त्रस्यधा, त्रस्यामि त्रस्याव त्रस्याम। लिट लगा त्रस त्रस धन अ, त्रस धन लिट है लिप हवा तिप को नल नलगा बच गया, त्रस धन अ, त्रस धन अ लिट चार संज्ञा से शबाधिकारी नहीं हुआ, लिट जात्र अभ्यास से दित्वा त्रस त्रस धन अ पूर्वाभ्यास हलादि शेष त्रस धन अ अतो बदाय वृद्धि तत्रास, तत्रास बन गया प्रथम पुरुष एक वचन। द्विवचन में आ रहा देखिए त्रस्तन तस रहेगा, तस क्या विषय हो गया अतुष, तत्रस्तन अतुष इस अवस्था में सूत्र लगेगा वा ज्री भ्रमु त्रसा, वा ज्री भ्रमु त्रसा, वा बे है भाग्य षष्ठी का बहुवचन एक पद है, दो पद वाला सूत्र। ऐसा किति लिटि सेठी थड़ी चा एक अभ्यास लोप वास्तः, इन तीन धातु ज्री व्यवहार ब्रह्मु पाद विक्षेपे और वर्तमान त्रसि उद्वेग, इन तीनों धातुओं का पर में आया हुआ कित लिट में पूरे कितने ले लिया और सेट थर्ड ले लिया, थर्ड पित होता है ना इसे उस से बोलना पड़ता है सेट थड़ी च एक अभ्यास लोप वास्तः, इसका अभ्यास लोप हो गया एक हो गया, एक पक्ष क्या बना त्रेस तु और दूसरे पक्ष में तत्रसतु त्रेसु तत्रसु वही बनेगा त्रेसित तत्रसित, त्रेसतु तत्रसतु त्रेस तत्रस तत्रास तत्रस त्रेसिव तत्रसिव त्रेसिम तत्रसिम। त्रस धातु से शांतों में गिनती नहीं है ना, ये श्री सेठ धातु है, ये त्रस धातु से लुट लगा रहा है, त्रस धन लुट लुट को दीप दीप को डा तास व शब्द को बात करके तास दास लोप के दिख समृद से बटेर लोप त्रस दंता अर्ध सेठ वाला हिटवा त्रस पिता मिला दीजिए त्रसिता त्रसिता त्रसिता रौ त्रसिता रह त्रसितासी त्रसिता स्थ त्रसिता स्थ त्रसितास्मी त्रसिता स्व त्रसिता स्म त्रसिष्यति त्रसिष्यति त्रसिष्यतः त्रसिष्यन्ति त्रसिष्यसि त्रसिष्यतः त्रसिष्यथ त्रसिष्यामि त्रसिष्याव त्रसिष्याम। लोट लकार आते बराबर शन विकल्प होगा, वह ब्रास ब्लास से त्रस को शन विकल्प हो गया त्रस्यतु, शन पक्ष में क्या होगा त्रस्यतु त्रस्यतात् त्रस्यताम् त्रस्यन्तो त्रस्य त्रस्यतात् त्रस्यतम् त्रस्यत त्रस्यानि त्रस्याव त्रस्याम। और जब शन नहीं हुआ त्रसतु त्रसता त्रसताम् त्रसन्तो त्रस त्रसता त्रसतम् त्रसत त्रसानि त्रसाव त्रसाम। इसी प्रकार लंग में भी अत्रसत एक पक्ष में एक अत्रस्यत एक पक्ष में, शन में क्या होगा अत्रस्यत अत्रस्यत अत्रसताम अत्रस्यन अत्रस्य अत्रस्यतम अत्रस्यत अत्रस्यम अत्रस्याव अत्रस्याम, अत्रसत अत्रसताम अत्रसन अत्रस अत्रसतम अत्रसत अत्रसम अत्रसाव अत्रसाम। इसी प्रकार से आस विधिलिंग में शन होगा यासुट को अतो ये यह आदेश होगा। यकार का लोप शन के यकार उत्तरवर्ती आकार के साथ ई का गुण होगा ये बन जाएगा त्रस्येत त्रस्येताम त्रस्येयुः त्रस्ये त्रस्येतम त्रस्येता त्रस्येयम् त्रस्येवा त्रसेत बनेगा सपक्ष है सपक्ष में त्रसेत त्रसेताम त्रसेयुः त्रसेह त्रसेतम त्रसेत त्रसेयम् त्रसेव त्रसेवा। और आश्रलिंग में त्रस्या आश्रलिंग है परसे पद है ना त्रस्यात् त्रस्यास्ताम् त्रस्यासुः त्रस्याः त्रस्यास्तम् त्रस्यास्त त्रस्यासम् त्रस्यास्व त्रस्यास्म। और अत्रसी तत्रासीत दो बनेगा सेट हो गया ना ये सेट होने से अतो हलादिर लगो अतो हलादिर लगो अत्रासीत अत्राशिष्टाम अत्राशिशु अत्राशि अत्राशिष्टम अत्राशिष्ट अत्राशिषम अत्राशिष्व अत्राशिष्म वृद्धि पक्ष वृद्ध भावे अत्र सीत अत्र शिष्टाम अत्र शिशु अत्र सी अत्र शिष्टम अत्र शिष्ट अत्र शिशम अत्र शिश्व अत्र शिश्म। यह होता क्या है पहले कई बार बहुत बोल चुका हूँ वज वर्जालंत पहले प्राप्त होता है ना अलंत होने से नित्य वृद्धि करने के लिए उसे बाद देता है नेटी सेट स्विच को वृद्धि नहीं होगा बोल दिया उसने या सेट है ना नेटी आ गया तब उसमें गए नहीं इसमें भी किनको छोड़ दे अतो हला देर लगो हो ये सूत्र विकल्प से वृद्धि कर देगा। हलादी है हलादी है ही है संयोग आदि होना कोई आपत्ति नहीं हमको संयोग पर में नहीं होना चाहिए क्यों एक संयोग पर में आ जाएगा ये देखो त्रस है यहां भी है ना त्रस में के ये आकार की लघु संज्ञा हो जाएगी जो पर में केवल संयोग नहीं है हलादी है लघु भी है और कई बार उल्टा हो जाता है जैसे अब भ्रष्ट चले लो दाखिल इसमें क्या हो गया हलादी है इन पर में संयोग होने के नाते यहां गुरु संयोग लघु इसे हलादेर कहकर लघो कहा कारण है आप गए भ्रांति में न रहे आदि में संयोग होगा तो नहीं होगा ऐसे नहीं सोचना आदि में संयोग रहे कोई चिंता नहीं पर में संयोग नहीं होनी चाहिए जब पर में संयोग होगा तो क्या होगा संयोगे गुरु गुरु संयोग लघु नहीं रहेगा असम लघु संयोगे गुरु दीर्घ इसलिए त्रस क्या है यहां हलादि होता हुआ लघु वर्ण वाला होने से विकल्प से वृद्धि होगा। और अंत में आता है ड्रिंग लगा अत्र शिष्यत अत्र शिष्यत अत्र शिष्यताम अत्र शिष्यन अत्र शिष्य अत्र शिष्यतम अत्र शिष्यत अत्र शिष्यम अत्र शिष्याव अत्र शिष्याव। शो तनुकरण शो धातु है या कुछ भी संज्ञा नहीं हो रहा है ओदंत धातु है ये ओकारांत धातु कोई चीज की संज्ञा नहीं हो रही है इसलिए शेषाद कर रही पर से बने ओतः शनि सूत्र आता है ओतः शनि क्योंकि शो धातु से क्या करोगे आप लट लट को तिप हुआ तिप के पड़ते हुए शन हो गया शन का यह बचा हुआ है ओ या शो या ती शो या ती इस अवस्था में सूत्र लग रहा है ओदा शनि ओता षष्ठी एक वचन शनि सप्तमी का एक वचन दो पदों वाला सूत्र है षष्ठी एक वचन सप्तमी एक वचन लोपस्या शनि कर दिया ओदंत धातुओं को लोप हो जाता है ओदंत धातु का लोप हो जाता है कब शनि के बरे रहते हुए तालोन से अंत ओकार मात्र लोप तो कर लो बच क्या बचा रूप बन गया श्यति श्यति शतः श्यंति शशि शतः शतः श्यामी श्याव श्याम। अब लिट लगा में क्या होगा शोधन लिट लिट को तिप तिप को नल नल का बचा अर्थ समय सवाल निकाल नहीं हुआ शोधन शोधन तब क्या होगा? आदि च उपदेशे अशिति, संत शिद्ध था ना, इसे भाव नहीं लगाता सूत्र, और यहां लग जाएगा आदि च उपदेशे अशिति। वो क्या करेगा? शोप कर देगा, शा आकार कर देगा, शादन आदंत हो गया धातु, ओदंत जो था वो आदंत हो गया। अब आदंत धातु की प्रक्रिया लगेगा, आदौ मैंने पहले जुटा करो, शाशा शशा शशाधन हो जाएगा, आ तो नड़ा से औ होगा, शशाधन औ वृद्धि हो गई है, वृद्धि से शशौ। अतुष वगैरह में क्या होगा? शशाधन अतुष आ तो लोप ईटी के आकार लोप होगा, शशतु शशौ शशतु शशो शशित शशात शशतु शशा शशौ शशिव शशिम। योदन तो है और इसमें उदरी यंत्र कार्य काम गिनती ना होने से अनिट धातु है ना, ये सेठ नहीं अनिट धातु है, इसे बारदाज में पीठ हो जाएगा। अजंतो अकारवान, अजंतों को पढ़ने निषेध कर दिया और अजंतों में रिकारों का अंत को छोड़कर बाद सर्वत्र निषेध कर दिया, सर्वत्र प्रदान कर दिया भारद्वाज ने, इसलिए एक के मत में होता है, नहीं हुआ, इसे शशी था शशात बनाया था और ताश में जाओ इसलिए शाता शाता शातारो शातारा शातासी शातास्त शातास्थ शातास्मी शातास्त शातास्थ वावी आदि चौपदेशे अशीति लगेगा, आदि चौपदेशे अशीति। सर्वत्र सार्धातु के भिन्न स्थलों में ध्यान रखना, अर्धातुओं में जैसे ये शो धन रिट रिट को तिप तिप को करते हुए सब प्राप्त भाग्य श्य हुआ, शो श्य ति आदि च उपदेश अशीति से तुसे आ हो गया, शा श्य ति मिला दीजिए, शास्यति शास्यत शास्यन्ति, शास्य शास्यत शास्यद, शास्यामि शास्याव शास्याम। लुट लगा लोट लगा रहा है, लोट में क्या होगा? शो या ती रहेगा ना, लोट का तिप हुआ, तिप का ती है, सार संज्ञा हुई, शक हुआ, प्राप्त शन हुआ, भाग्य शो या ती होता शनि, सूत्र आपने पढ़ा था अभी अभी, वो क्या करेगा? वो कर का लोप श्यति रो लगा दीजिए, श्यतु श्यतु शदा शदाम शंतो श्य शदा शदम शद श्यानि श्याव श्याम श्यता श्यता श्यताम शंतो श्यानि श्याव श्याम। और लंग लकार में अशक्त बनेगा, लंग लंग अट्टागम, लंग होने से अट्टागम हो जाएगा, अशो याति इतो कैसे शन हुआ, अशो याति ती गए तीसरी लोग अशो याता होता शनि, ओकार का लोप, ओकार का लोप, अश्यप अश्यप अश्यताम अश्यन अश्य अश्यतम अशद अश्यम अश्याव अश्याम। इसी प्रकार लोट लगा ला, विधिलिंग विधिलिंग में क्या होगा? या सत्य शुद्धात्व इच्छा हो जाएगा टिप को, विधिलिंग में शोधातु से विधिलिंग आया टिप हुआ, टिप में तो श्री लोप हो गया, हर बचा सब प्राप्त बाकी शन होगा, शो यास प्रसुद्धात्म विचय सूत्र से यास हो गया, शो यास्ता और वह यास अदंत विकर्ण से प्रमेय है, अतएव तो ये शो यकार का लोप परिवर्तन से लोप, ओकार का होता शनि से लोप, तो श हल बच गया यहाँ, य है ई उत्तर जकार से गुण कर दीजिए, मिला दीजिए, श्येत श्येतां श्येयु हो श्येह श्येतं श्येत श्येयं श्येव श्येम। आश्रलिंग में शो रहेगा, उस आश्रलिंग तिप करती इधर से सीलोक तो हल बचा, उस यास यासठ हो गया, शो यास्त आश्रलिंग, इसमें क्या होगा? या से सकार का लोप, स्कॉस्य का द्योरंते च यात बचा, सो या उसकी अर्थ संज्ञा होने के नाते सब शन अधिकारी नहीं होगा, आदे च उपदेशे अशिति शा या शायात शायास्ताम शायासुः शाया शायास्तम शायास्त शायासम शायास्व शायास्म। लुंग लका लुंगकार में शोधात्स लुंग आया, लुंग के स्थान पर एक वचन उत्साह में टिप हुआ प्रथम पुरुष के, टिप करती पर करता हल वचन लुंग में चढ़ागम अशो धनता। इस अवस्था में श्रीलुंगी श्लेषित सब प्राप्त हो भाग करके श्रीलुंगी श्लेषित अशो स धनता आगे काम करने से पहले एक सूत्र लगता है सिच को दुखी कर देगा विकल्प से। विभाषा घृा देर साक्षा सह विभाषा दे है बाकी पंचमी का एक वचन एभ्यस जो लुक वास्यात प्रश्न पदे परे घृा धातु सुंघना अर्थ में द्वादिका है, घेड धातु पीना अर्थ में द्वादिका है, शो वर्तमान है आपके धातु शाह शोक है वो शाह करके दिखा दिया, शो तनुकरण भी है, तनुकरण का मतलब क्या होता है शो तनुकरण है, तनुकरण मैंने धार बनाना तेज करना तीक्ष्ण करना ये अर्थ होता है, पतला करना किस चीज तनु तनु में पतला तनुकरण विस्तार नहीं होता है। और कौन है शाह के बाद छा छो काटना अर्थ में छेदने और शो नाश करना मार डालना हत्या करना, इन धातुओं से परे सिचो लुक वास्या कब परसमय परे परे परसे पर संजय पर प्रत्यपर में हो तब सिचो क्या हो गया लुक ही कर दिया आपने, जब लुक हो गया तो इससे क्या है अशो तब अशी केवल और तब क्या अशित है इसलिए आदि चुपदेश अशिति ये आकार हो गया रूप बन गया अशात अशात अशाताम अशु अशात अशाताम अशु में क्या होगा पुष्य पुदानता आकार हो जाए धातु का आस पर में जुष, तो इसलिए अशात अशाताम अशु अशाह अशातम अशात अशाम अशाव अशाम किसी को जुष कौन करेगा आता सूत्र क्या करेगा आदन धातु से पर में लुंग के जी को जुष कर दिया जिसकी उस वजह उसके प्रधानता से परूपे का देश हो गया अशुभ बन गया। और दूसरे पक्ष में सिच को ईट होगा नहीं अनिट धातु है ईट होगा वहां अस्त जो अप्रित है ईट हो गया अशो धन स धन ई ये भी अशित है सिच भी क्या है शकार की संज्ञा नहीं वहां अशित है इसलिए आदे चुपदेश है अशित अभिगन तो आदम तो है ना यमरमन माता क्या करेगा धातु को सक आदम सिच को इट अभिटी से लो आकाशवाणी दीर्घ अशासित अशासित अशाशिष्टाम अशाशिशु अशासी अशाशिष्टम अशाशिष्ट अशाशिषम अशाशिष्म अशाशिष्म और लिंग लगा शो लिंग अटागम अशो लिंग लिंग गति तिप गति बचाए तो शीलोपता हल बचेगा अशोधंता प्राप्त शब्दाद्य स्य अशो स्य त स्य भी अशित बन गया दे आदि चुपदेश अशिति आत कर दिया अशा स्य त मिला दीजिए अशास्यत अशासदाम अशास्यन अशास्य अशासतम अशासत अशास्यम अशास्याम। इसी प्रकार अन्य जितने भी आ रहे हैं आपका ओदन धातु लगभग सभी का ही रूप रहेगा जब तक गु संज्ञा वाला दो अवखंड नहीं आएगा। छो छेदन छो धातु छेदन करना काटना लकड़ी वगैरह काटना छेदन रूप सब यही है इसे कोई नया सूत्र लगना नहीं है यही छ को अभ्यास वगैरह में छ करेंगे हम इतने अंतर होगा क्षति क्षत क्षति क्षसि क्षत क्षत क्षाम छाव छाम चछौ चछौ चछतु चछुह चछित चछात चछतु चच चछौ चछिव चछि छाता छातारो छातार छाता से छाता से छातास्त छाता से छाता से छातास छास्यति छासत छास्यन्ति छास्य से छास्य छासद छास्याम छास्याव छास्याम छतु छता छता छंतु छ छता छतम छत छान छाव छाम अक्षत छताम अच्छन अक्ष छतम अक्षत अक्षम अच्छाव छाम अच्छा अंतकर्मणी धात्वादेश पहले लगा लेना है, उसको मूर्धन शिकार उद्धन शिकार कर दीजिए, सो बन गया। अब रूप चलाएंगे उसका, स्यति स्यता स्यन्ति, स्यसि स्यता स्यथा, स्यामि स्याव स्याम, ससौ ससतु ससु, ससित ससात ससौ ससतु ससा, ससौ ससिव ससिम, साता सातर सातरः, सादाशि साता सदस्त, सदास्वि सातास्व सदास्व, सासति सासति सास्यन्ति, सासति सासति सासथ, सास्यामि सास्याव सास्यम, स्यतु स्यता स्यतां स्यन्तु, स्य स्यता स्यतं स्यथा, स्यामि स्याव स्याम, अस्यात् अस्यातां अस्युः, अस्याः अस्यातम् अस्यात्, अस्याम अस्याव स्याम, स्येत् स्येतां स्येयुः, स्येः स्येतं स्येत, स्येयं स्येव स्येम, श्लोक ऐसा देखिए, राघवस्य शरैर्घोरैर् घोरं रावणमाहवे। राघवस्य, राघव संबोधन है, अलग लिखना पड़ेगा इसलिए। राघवस्य शरैर्घोरैर् घोरं रावणम् आहवे। राघवस्य शरीर घोरे घोरम रावणम आहवे। अत्र क्रियापदं गुप्तं यो जानाति स पंडितः। अत्र क्रियापदं गुप्तं यो जानाति स पंडितः। उत्तरार्ध बाल पंडितों ने जोड़ा है, पूर्वार्ध तो वाल्मीकि जी का है रामायण का, उत्तरार्ध जो है पंडितों ने जोड़ा या गुप्त। उस्य क्रियापद यहाँ षष्ठी का एक वचन न समझे, राघवस्य पाठ कर षष्ठी का वचन हो जाएगा रामस्य जैसे, लेकिन अस्य क्रियापद ये पहचानना पंडितों का लक्षण और है कि कहाँ षष्ठी है कहाँ वो क्रियापद है ना। छेदन करना, काटना, काटना लकड़ी काटना, नहीं शो अंतकर्म ने, अंतकर्म ने मर्डर करना, मर्डर हत्या, अंत कर देना, अंतकर्मणि अंतकर्म का अर्थ विनाश कर देना, खत्म ही करना आदमी को, इसलिए तो वो प्रयोग कर रहे, सिया को प्रयोग कर रहे यहां पे। हे राघव घोरम रावणम घोरई शरीर आहवे, सिया मारो, खत्म कर दो उसको। लोट लगा मध्यम पुरुष एक वचन का सब अलग अलग करते ना, इसलिए पहले श्रोता तेज करना, तीक्ष्ण करना, पतला करना, श्रोतन करने छेदने मैंने काट लकड़ी वगैरह को काटना, और शोन तक करने हत्या कर देना, और अब दो अवखंडने दो भाग करना। काटने में तो क्या है, कई टुकड़े कर सकते हैं या उसको दो भाग करना कोई जरूरी नहीं, बराबर कमबेसी भी कर सकते, एक छोटा एक बड़ा भी हो सकता है। टुकड़े करने से मतलब रहता है वहां पर, काटने का मतलब टुकड़े करना, इतना ही होता है। अवखंडन में ऐसे नहीं, दो भाग करना, लगभग बराबर दो भाग कर देना, इसे दो अवखंडन से यदि इसे अदिति बनता है। दिति अदिति, दिति मैंने खंडन करने वाली, भेद करने वाली, अदिति में जो भेद नहीं करती है, जोड़ने वाली अदिति, तोड़ने वाली दिति, जोड़ तोड़ करने वाले कि दो दांत से तीन प्रत्यवन स्त्रीलिंग में दो दंती को कित अशित है, दो को दा हो जाता है, दा दंती साघोर रिच्चर कित प्रत्यवन क्या होता है, इत हो जाता है, दीति बन न दिति थी अदिति कृदंत का है। अच्छा अब आता है देखिए दो अवखंड में दो धातु से लट तिप सप्राप्ति शन दो स्याति दो यति से यह बच गया दो यति दो यति ओत शनि ओकार का लोप द्यति द्यति द्यता द्यन्ति द्यसि द्यता द्यथा द्याम द्याव द्याम ददौ बने दो धन लट तिप नल हुआ वह अशित है नारधातु संज्ञा हो गया उसके लिप्चा से सभाधिकारी नहीं होगा दो धन अ आदेश उपदेश अशिति दादन अ दादा ददा दनौ आतौ नलह ददौ ददौ ददतु ददुहु दधि ददा ददतु ददा ददौ ददिव ददिव दाता दातारो दातार दातासि दातास्त दातास्त दातास्मि दातास्व दातास्म दासि दास दासन्ति दासि दास दासद दास्यामि दास्याव दास्यामः द्यतु द्यतु द्यता द्यताम द्यन्तु द्या द्यता द्यतम द्यता द्यानि द्याव द्याम अद्यत अद्यताम अद्यन अद्य अद्यतम अद्यत अद्यम अद्याव द्याम द्येत द्येताम द्येयुः द्येह द्येतम द्येत द्येयम द्येव द्येम देयात्मने पहले दे को दो को दा हो जाएगा एरलिंगी गुसंगे वाला है ना इस दा को गुसंगे हो जाएगा गुसंगे सूत्र लग गया एरलिंगी लग गया देया देयास्ताम देयासु देयाह देयास्तम देयास्त देयासम देयास्व देयास्व आशरी आशरी मेर लिंगी अलोंग लकार में घ्रा धेर सा छा सह बोला है यहां पर इस सूत्र में आया नहीं फिर विभाषा सूचक लुक नहीं है नित्य सूचक का लुक होगा कौन धातिस्ता घुपा भूभ्य सच पर सपदेश सूत्र पढ़े थे बहुत पहले भू धातु में वो सूत्र क्या है नित्य सूचक लुक करो दो में जो दो को दा हो गया दा का घुसंगा ना दादा घरा दारूप हो गया दारूप से घुसंगा हुई घुसंगा से परमेश सूचक नित्य लुक हो जाता गात स्था घुपा भूभ्य सच पर सपदेश अदात अदाता मधु अदाह अदातम अदात अदाम अदावदाम अदास्यत दासदाम अदास्यन अदास्यह दासतम अदासत अदास्यम अदास्याव अदास्याम अब आते हैं व्यध ताड़ने व्यध धातु ताड़न अर्थ में ताड़न वेदना बींदना किसी को भी बींद ताड़न देना जानते ताड़न का देना मारो पीटो बींदो चुबा दो चुभना ये सब उसी अर्थ में आता है तकलीफ देना अनेक प्रकार की तकलीफ देना कष्ट देकर के मार देते हैं वो व्याध जाती इसलिए ना व्यध धातु से व्याध जाती है जब पुरुषों को मार के जिंदगी काटने वाले व्यध ताड़ने गृहीज्या वही व्यधि वस्ती विचति विमिष्टति पृच्छति बृजति राम नीति च विचति वृषति पृच्छति बृजति राम नीति च बृजति नाम तक षष्ठी का बहुवचन एक पद गीति सप्तमी का एक वचन च अव्यय तीन पदों वाला सूत्र है ना षष्ठी बहुवचन सप्तमी एक वचन च अव्यय तो देखिए अभी वेद धातु से क्या हुआ लट तिप शब प्राप्त शन हो गया तो वेद यति वेद में धकारोत्तर के आकार इत्संजक है धकारोत्तर के आकार क्या है इत्संजक है वो भी उदात इत समझना इसलिए शेषाकर तो ही परसे पद संजक धातु प्रति आएंगे इस धातु से इसलिए इसको परसे पदी धातु कहा जाएगा अब क्या है श शित है टेम्पित नहीं है शाह में पकार की संज्ञा हुआ क्या नहीं शन था शन में नकार और शकार की संज्ञा होती है कई पौक की संज्ञा नहीं है इन शकार की संज्ञा से शिद्ध होने के नाते क्या करूंगा तिम शिद्ध सार्धातुकम इन पित्त न होने के कारण से सार्धा पित्त सूत्र लग करके हो गया गित इस गीत के पढ़ते हुए ये सूत्र लग गया ग्रही ज्या वही व्यधि वष्टि विचति वृष्टि वृजति राम गीति गीत के पढ़ते हुए और चकार से कितने पढ़ते हुए क्या करता है इन धातुओं को संप्रसारण कर देता है। एशान संप्रसारणम स्यात् किति गीति च इन धातुओं को संप्रसारण हो जाएगा कि गीत के पढ़ते हुए संप्रसारण कौन किस होगा य यदि में एक जाकर और रहेगा ना अध बचा और संसारणाच्छे अपने क्या करके पहले संसारण किया और संसारणाच से पूर्व के कालेश कर दिया तो क्या होगा विधवन विध य अब बोल सकते हैं आप अभी भी विधि तो एक निश्चित मान्य सुगति धातु ही तो है एक विषय विकृत अनुवृत्ति के आधार पर अब विध भी क्या है अभी भी व्यध है इसे दोबारा सूत्र लगा दो वह को भी संप्रसारण कर दो तब कहेंगे न संप्रसारण संप्रसारण बहुत पहले आपने सूत्र पढ़ा ना मघवा बोलम न युवन में युवन सूत्र में आया यह वह दोनों की भी प्राप्त है ना पहले वह को कर देते युने बनाते फिर यह को भी संसारण प्राप्त हुआ तब कहें न संसारण संसारण निषेध कर दिया इसलिए एक ही बार लगा एक ही को संसारण हुआ तो विधति विध्यति रूप क्या बना मिलाने के बाद विध्यति विध्यति विध्यतः विध्यन्ति विध्यसी विध्यतः विध्यथ विध्यामि विध्यावः विध्यामः लिट लकार में व्यसन लिट लिट को नल का आ बचा व्यस धन अ लिट के सार संज्ञा होने से शबादिकारी भी होगा व्यस धन अ व्यस व्यस धन अ इस दशा में ही आप क्या करेंगे लिट के अभ्यास से वेशा लिट के अभ्यास से वेशा कितने इंगित नहीं है कितना है तिपको नल हो रखा है असंयोग लिटकित होता है इसलिए क्या हो गया लिट वैसे वेशांत से अभ्यास मात्र में संसार इसलिए क्या बनेगा वी धकार का लोप हो जाएगा या को हो गया ई ऐसा बनेगा पहले व ई अ ध संसार पूर्व रूपे का वेश विद बनेगा हलाली शेष लोक भी बचे अभ्यास ये प्रक्रिया अभ्यास में है ना कौन सा संसारण करता है नित्य अभ्यास किया तो वही ये संसारण क्या बता रहा यह को गया संसारण व ई अ ध अभ्यास में संसारण से पूर्व एकादेश हो गया अ की में मिल गया ई बचा व ई ध बचा विद हो गया और धकार का हलादिशेष से लोप हो गया स्थिति हो गया अत उपदाया वृद्धि कर दो व्याध यहां भी पुनः वही संज्ञा कर सकते हैं आप विव्याध यहां वही कह सकते वकार को भी विद बड़ा लिखे हुए विश्राम से लक्ष्मी वेदा पहले यह को किया था अब वह को कर लूंगा तब न संसारणे संसारण समान निमित्त तक जो दो एक कार्य एक बार संसारण हो गया तो पुनः तन निमित्त तक ही दूसरा संसारण पर में रहता है संसारण तो पूर्व दूसरा संसारण नहीं हो सकता विव्याध और लेकिन कितों में ऐसा नहीं बनेगा पहले संसारण हो जाती है ना वेद धन अतुष उस सूत्र में तब क्या होगा ग्रही जय सूत्र लग जाएगा कित पर मिल गया असयोग संयोग पूर्व में अच से बाल ध अकेला है वहां पर संयोग से पर में नहीं है प्रत्येक असर किस क्या हो गया कितना ग्रहिज्या वही लग गया इसमें पितों में लिट अभ्यास वेशान कितों में ग्रहिज्या वही से क्या हो जाएगा संसारण पहले संसारण हो जाएगा इस धातु में ही तो विध धन अतुष्ट हो गया अद्वितीय कार्य होगा विध विध विविध धन अतुष्ट विविधतु विव्याध विविधतु विविधो विव्यधित दिव्यधिता दिव्यथ दो बनेगा इत पक्षे विवेदिता एक अभाव है विव्यद्ध, कैसे विव्यद्ध हो गया धन थल, थल का था सबको थल हो गया है, उसे था को धा कर दो धन झलाम झस झसी वी व्यध बन गया, ध को बना दिया विव्यध इत भाव पक्ष में विव्यधित विव्यध भारद्वाज और पाणिनि के मत में हो गया, क्योंकि ये धातु है अनिट धातु, धांतेश में गिनती किया है वैध को, धांतों में गिनती है इसलिए अनिट धातु है, ताश में तो नित्य ताश अनिट होता है वो तो थण में विकल्प सिद्ध हो गया, वह मे क्राजी से नित्य हो जाएगा, तो विव्यधिता विव्यध विविध तो हु विविध विव्याध विविधिव विविधिम, ताश में क्या होगा प्रक्रिया यही है, देखो अभी ताश की प्रक्रिया यही रहेगा, व्यध धन लुट लका लुट को टिप टिप को डा डाग आ सब प्राप्त भाग्य ताश हुआ, ताश का आश भी लोप हो गया टिप सामर्थ्या तो मिलकर के व्यध धन ता रह गया, उस स्थान पर दोधा व्यध धन धा हो जाएगा तकार को धकार और धराम से शिष्य धातु के धकार को धकार हो गया व्यधा व्यधारो व्यधार धासी विद्यास्त विद्यास्त धासी विद्यास्त विद्यास्म व्यत्स्यति ध को खरीच सीधे सीधे धातु के धकार को खरीच, क्या होगा ध को व्यध रहेगा, कौन सा लकार कर रहे हैं हम लृट टिपुआ सब प्राप्त स्या हो गया, ध को खरीच लगा दो व्यत्स्यति व्यत्स्यति व्यत्स्यता व्यत्स्यंति व्यक्षसी व्यक्षत व्यक्षत व्यक्षान व्यक्षा व्यक्षा लौट लकार विध्यतु विध्यतु विध्यतु विध्यता विध्यता विध्यंतु विध्य विध्यता विध्यता विध्यतम विध्यत विध्यता विध्यत विध्यानि विध्याव विध्या, भले आठ हो रहा है लेकिन आठ कहाँ है शनि के बाद रहता है, धातु सपर में तो शनि हमेशा रहेगा, धातु सपर में हमेशा शन रहेगा ना, इसलिए धातु के संप्रसारण को रोक नहीं सकता कोई भी, वैध शन का यह है पर में आनी आव आमाता वो पित बहुत दूर में है, बीच में तो गीत ही मिलेगा, अब शन क्या है गीते सारधातु का अपित, ये संप्रसारण कोई रोकेगा नहीं, जिससे संप्रसारण होगा विद्य और आनी मिल जाएगी विद्या विद्या विद्याम, सर्वत्र संप्रसारण को कोई रोक नहीं सकता, अविद्यत अविद्यताम अविद्यन अविद्या अविद्यतम अविद्यत अविद्यम अविद्याम अविद्याम विध्येत सबने कहा ना शनि के कारण संप्रसारण हो गया, विध्येत विध्येताम विध्येयु विध्ये विध्येत विध्येत विध्येयम विध्यो विध्येम, आश्रलिंग में कितना संप्रसारण हो जाएगा विद्यात् कितने ना कौन सूत्र से कित कर दिया, वैसे भी यासठ कितना तभी समझान हो सकती थी, कित करण का और भी मजबूती आ गई, गित कित डबल है वो, ये संसार पक्का होगा, इसलिए विद्यात विद्यास विद्यास हो विद्या विद्यास विद्यास विद्यास विद्यास विद्यास हो, अब देखिए ये भी पहले जैसे दिख रहा है किंतु ये कैसा है नित्य वृद्धि हो गया यहाँ पर सकार लुंग लका लुंग लका का से धातु का टागम हुआ अवैध धन तिप तिप गति दशलोप हो गया तहल बचा अवैध धन ता छीलूंगी से शब्द बाद करके अवैध स त अस्त शिशो प्रत्यय ईट हो गया अवैध स ईट छीलूंगी चले सिच अवैध स ईट, इस अवस्था में क्या हो गया अब वध वर्ज हंत सियाच नित्य वृद्धि अव्याध स तीन जगह पर खींच का लोप हो जाएगा, चलो झली क्योंकि यहां तो ईट था पर मैं झल नहीं मिल रहा आजादी हो गया वो आशी चक्र से तकार ईट आगम होने से झलादी नहीं रह गया, दिखेगा स्विच का लोप नहीं हुआ, पत्ता में क्या हो जाएगा, स्विच का लोप होगा। कौन सूत्र से जलो जली अव्याधता वृद्धि तो होगा तब भी अव्याधता। अब जशस और दोधा, जशस तथोर दोधा ताम धाम हो जाएगा, ये झलाम जश द हो गया, मिला देंगे अव्याध धाम, अव्याध धाम अव्याप्सु ताम तम ता, तीन जगह से बनेगा क्यों ताम तम ता, तो अव्याप्सित अव्याध धाम अव्याप्सु अव्याप्सी अव्याधम अव्याध अव्यासम अव्यास्व अव्यास्म। और लिंग का अव्यक्षत दास से अब क्या होगा और क्या है अव्यक्ष्य रहेगा लिंग लकार में, खरीच धकार को तकार कर देगा अव्यक्षत अव्यक्षताम अव्यक्षन अव्यक्ष्य अव्यक्षतम अव्यक्षत अव्यक्षम अव्यक्ष्याव अव्यक्ष्याम पुषा पुष्टौ, पुषा पुष्टौ, पुष धातु पुष्टि अर्थ में होता है बढ़ना, मोटा तरा ताजा होना, मोटे तेड़े ताजे रहते ना उनको तो पुष्ट हृष्ट पुष्ट है, हृष्ट भी है पुष्ट भी है डबल है, यानी केवल पुष्ट की बात हो रही है पुष हृष्ट पुष्ट का मतलब कहे तो मोटे मोटे लेकिन हमेशा दुखी आ रहते हैं, हृष्ट नहीं है ना, हृदय से प्रसन्न नहीं है, हृदय से प्रसन्न हृष्ट अनप्रसन्न हमेशा पोषण इससे तो बनता है और किसे बनता है, पुष्ट है का अर्थ पोषण है, प्रत्यय भेद कर दिया आपने और क्या किया लूट लगा कर दिया पोषण हो गया किताब प्रत्यय पुष्टा बन जाएगा पुषा पुष्टौ, उसी धातु से उसी धातु का अर्थ निर्देश कर रहे यहाँ पर, जैसे गमरी गदौ जैसे होता वैसे उसी धातु से प्रयोग करते हुए उसका अर्थ निर्देश करते पुष्टौ, पुष पोषण ने नहीं कहा पुष पुष्टौ कहा, पुष्टि शब्द का सप्तम में एक वचन तीन प्रत्यात पुष्टि है उस सप्तम में पुष्टौ बनता है, पुष्यति बनेगा पुष लट श प्राप्त शन पुष य ति मिला दीजिए पुष्यति पुष्यत पुष्यन्ति पुष्यति पुष्यत पुष्यत पुष्याय पुष्याव पुष्यामः, यह भी अनिट धातु है ये ध्यान रखना है, लेकिन अजंत है भी नहीं है अकारवार भी नहीं है, इसलिए क्रादि नियम से क्या होगा नित्तिट होगा लिट में, थन में भी ठो जाएगा वह में भी नित्तिट होगा विकल्प सेट नहीं होगा, अजंत हो या अकारवान तब ना होगा विकल्प सेट, ये अजंत भी नहीं है अकारवान में ये तो उकारवान है उपजा में उकार है, तो पुपोष पुपोष पुपुषतु पुष हो पुपोषित एक ही बनेगा पुपोषित पुपुषतु पुपुष पोष्टि बन जाएगा यहाँ पर, क्यों पुष धातु रहेगा पुष धन ती है पुष का लोपदगुण पोष स्यति लोपदगुण सब जगह हो रहा है, केवल शन की प्रति नहीं होगा आर धातु में तो पुपोष वहां भी हो गया पोष्टा यहाँ भी लोपदगुण पो या भी गुण होगा, इसलिए पोष स्याति षडो कह सी पोक स्याति षडो कह सी से क्या करेगा साध्य प्रतिपदित हुए धातु के मूर्धन शकार को ककार हो गया पोक हो गया पोष से हो गया पोक स्याति और ककार के योग में दंत शकार का मूर्धन ही हो जाएगा अभी आदेश प्रदयो ठीक है ना नकाश संयोग कर देंगे अच्छा पोक्ष्यति पोक्षतः पोक्षंती पोक्षसी पोक्षत पोक्षत पोक्ष्यामि पोक्षाव पोक्षाम पुष्यतो पुष्यतो पुष्यता पुष्यताम पुष्यन्तु पुष्य पुष्यता पुष्यतम पुष्यत पुष्यानि पुष्याव पुष्याम अपुष्यत पुष्यताम पुष्यन् अपुष्य पुष्यतम अपुष्यत अपुष्यम पुष्याव पुष्याम पुष्येत पुष्येताम पुष्येयुः पुष्येः पुष्येतम पुष्येत पुष्येयम् पुष्येव पुष्येम पुष्या यानी कित्त होगा ना इसलिए नहीं हुआ पुष्या पुष्यास्ता पुष्यासु पुष्या पुष्यास्त पुष्यास्त पुष्यासम पुष्यास्त पुष्यास्म और पुष धातु का एक विशेष सूत्र लगेगा लुंग में शिष्य को बात देगा पुषादि द्युतादि नृत्य पर से उपदेश सूत्र पढ़ाया ना अपने गंभीर धातु में पुषादी द्विदादी रिधा पर से शिक्ष क्या होगा, छिली को शिक्ष को बात करके छिली को अंग होगा, अंग का अवचेगा गिप्त है लगभग गुण नहीं होगा, मिला देंगे अपुषक अपुषक अपुषताम अपुषण अपुषा अपुषतम अपुषत अपुषम अपुषाव अपुषाम अपुषाव अपुषाम और अपोक्षत बनेगा अपोक्षत अपोक्षताम अपोक्षण अपोक्ष अपोक्षतम अपोक्षत अपोक्षम अपोक्षाव अपोक्षियाम।